coaches, he goes sailing down, down the road. We go sailing down the road, ain't no complaining. Down, down the road, go. Jest 6:00, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. W sobotę 31 stycznia mówię Państwu dzień dobry, rozpoczynając audycję poranną. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Radosław Nos. Bo ludowcy nie gęsi. Będzie miało własnego partyjnego kandydata. Nieoficjalnie będzie to Damian Rubasnić, więc poparcie dla Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Policja w Wieluniu przesłuchuje świadków i szuka sprawcy śmiertelnego potrącenia. Zginęła kobieta, kierowca uciekł. Co pobudza nas rano? Kawa, espresso, latte, a może kawa z masłem? To prawdziwy hit za oceanem, hit niestety kaloryczny. Ludowcy zdecydowali. W wyborach prezydenckich 2015 roku Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało własnego partyjnego kandydata. Kogo ludowcy wystawią w prezydenckim wyścigu? Janusz Piechociński apeluje o cierpliwość. Nazwisko ma być znane dzisiaj. A kandydat rozpocznie kampanię po zatwierdzeniu przez Krajową Konwencję Wyborczą, która się odbędzie, ale ruszymy z kampanią w dniu, kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów. Także Eugeniusz Grzeszczak, pytany o to, na kogo odda swój głos, nazwisk nie wymienia. Myślę, że za dobrą decyzją, która będzie dobra dla Polski i dla tego, aby była stabilizacja. Janusz Piechociński ogłosił, że sam nie będzie kandydował. Oznacza to, że kandydatem prawdopodobnie będzie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Wystawienie własnego kandydata oznacza, że ludowcy nie poprą kandydatury Bronisława Komorowskiego. Tragiczny wypadek w Wieluniu. Samochód śmiertelnie potrącił wczoraj kobietę. Do zdarzenia doszło około godziny 17. Sprawca uciekł. W tej chwili trwają policyjne poszukiwania. Trwa zabezpieczanie śladów, mówi starszy aspirant Waldemar Kozera. Poszukujemy świadków tego zdarzenia. Poszukujemy kierowców, którzy tutaj przejeżdżali w tym czasie ulicą Sieradzką w Wieluniu, krajową 43 relacji Sieradz-Częstochowa. Ślady ciągną się na długości 100-150 metrów i stąd nasze przypuszczenia, że mogła być ta kobieta potrącona przez samą ciężarowę, aczkolwiek wcale nie musiała. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. Wojciech Muzal, Radio Łódź. Ostrzegamy kierowców na drogach. Trudne warunki. W nocy zaczął sypać śnieg. Najintensywniej w górach. Śniegu i deszczu trzeba także spodziewać się w ciągu dnia. Najintensywniejsze opady mają być na wschód od Wisły. Tam zachmurzenie całkowite, opady śniegu może przybyć w ciągu dnia miejscami 3 do 5 cm puchu. Początkowo na krańcach wschodnich może padać też deszcz ze śniegiem. Natomiast na pozostałym obszarze, a więc na zachodzie, lokalnie tylko przelotny śnieg i deszcz ze śniegiem. W sobotę wzrośnie na wybrzeżu prędkość wiatru. W porywach wiatr do 60 km na godzinę. Wysoko w górach, w Tatrach zwłaszcza, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Prognozowała Maria Waliniowska z IMGW. Więzienie dla czterech Polaków. Kary wymierza sąd w Londynie. Skazani zostali mężczyźni w wieku od 24 do 32 lat, którzy zeszłego lata włamali się do domu wykładowcy uniwersyteckiego i brutalnie go pobili. O szczegółach z Londynu. Grzegorz Drymer. W sierpniu zeszłego roku 55-letni Paul Koller został brutalnie pobity we własnym domu, kiedy otworzył drzwi na pukanie. Cztery skazani wdarli się do środka, wołając, gdzie są pieniądze. Dwaj powalili go w holu przez 8 minut z całej siły, okładając pięściami po twarzy i kopiąc. Dwaj pozostali steroryzowali jego żonę. Paul Koller doznał pęknięcia gałki ocznej, złamania nosa i szczęki. Miał tyle wylewów na twarzy, że wymagał transfuzji krwi, a potem operacji plastycznej. Po usłyszeniu wyroków, dwóch po 19 i dwóch po 13 lat więzienia, powiedział BBC. Czuję się usatysfakcjonowany, choć nie szukam zemsty. Dostali zasłużenie wysokie wyroki, ale nie będę skakał z radości, bo to poważna sprawa. Paul Koller, który sam jest wykładowcą prawa, podkreślił, że czterej bandyci mieli już za sobą w sumie 32 wyroki w Polsce i dodał: ludzie odsiadują wyroki i w końcu wychodzą na wolność. Pytanie, czy wpuszczać ich do Wielkiej Brytanii? Być może tak, ale to wymaga większej współpracy między krajami Unii Europejskiej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Niskie ciśnienie albo poranne wstawanie. Na pobudzenie serwujemy teraz kawę z masłem. Za oceanem to prawdziwy hit. Pomysł na tak przyrządzony napój przywędrował do Stanów Zjednoczonych razem z imigrantami z Indii, Mongolii i Tybetu, gdzie w ten sposób pije się mocną herbatę. Czarnej z łyżeczką masła smakowała Magdalena Gacek. Nowy trend zjednuje sobie coraz więcej osób. W kafejce Fields Coffee w San Francisco kawę serwuje się według życzenia klienta coraz częściej z dwiema łyżeczkami niesolonego masła. Spotkanej tam Mayatri Chowdhury nowa moda nie dziwi. Tam, skąd pochodzę w Indiach, z gór, z Doliny Kaszmiru, tradycyjnym napojem mieszkańców jest gurgur chai, gdzie dodaje się do herbaty masło. Stanem, który już zaadaptował maślaną kawę, jest Kalifornia. Imre Martin, irlandzka pisarka, uważa, że nowy trend przyjmie się jednak w całym kraju. Ludzie podchodzą tu do kawy z nabożeństwem, a do tego Ameryka to miejsce, gdzie rodzą się trendy, które stąd idą w świat. Zwolennicy twierdzą, że maślane espresso jest wyjątkowo aromatyczne i hamuje łaknienie. Przeciwnicy, że ma smak rosołu z kofeiną, a głodu nie czuje się, bo filiżanka takiej kawy to 400 kalorii. Nowy trend rodzi kontrowersje, ale i zyski. Na rynku są już urządzenia do miksowania kawy z masłem, a w internecie popularna jest tak zwana kawowo-maślana dieta. Słowem pyszności. To był serwis Trójki. Zacząłem sobie wyobrażać nawet, jak to może smakować, jak to może wyglądać, jakie nowe możliwości. A to może warto spróbować, panie redaktorze. A, nie omieszkam, nie omieszkam. Małe postraszył pan. Gdzieś się znajdzie, dwie łyżeczki, 400 kalorii. No, postraszył pan tymi kaloriami oczywiście, ale od razu pana uspokoję i słuchaczy też. I o tym dziś będziemy mówić do godziny 9. Otóż to, co możemy jeść, a czego nie powinniśmy, jest i tak zapisane w naszym DNA. Choćbyśmy chcieli, choćbyśmy kombinowali, pewne rzeczy są ponad nami, więc są być może wśród nas i tacy, którzy taką kawę z masłem mają zapisaną w genach tak, że dla nich to właściwie bułka z masłem. A jeśli chodzi o pogodę, to no tak, to już też pan redaktor postraszył. Biało za oknami, na wschodzie kraju pochmurno z opadami śniegu, tak będzie w ciągu dnia. Na krańcach wschodnich początkowo deszczu ze śniegiem, a od południowego zachodu stopniowy zanik opadów i większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny śnieg, na wybrzeżu i południowym zachodzie także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 w Kielcach, plus 1 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Augustowie, a także Katowicach, Lublinie i Rzeszowie. 2 stopnie gdzieś w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie, do 3 we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany, porywisty, porywy wiatru do 60 km na godzinę na wybrzeżu, a wysoko w górach nawet do 80, możliwe zamiecie i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. My life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Hey, hey. You're thinking about my baby. It don't matter if you're. black or white. If you're black or white, I said, if you're thinking of being my brother, it don't matter if you're black or white. No i z tytułem tego utworu budziliśmy się ostatnio codziennie, wyglądając rano przez okno. No i niestety zwykle bywało tak, że jednak black. No i jednak black. A dziś, no dziś będzie zupełnie inaczej. I to na pewno uwaga do mieszkańców centralnej Polski, ale myślę, że nie tylko. Kiedy rano się obudzą, wyjrzą za okno, zdecydowanie white. Oczywiście nie odzwierciedla to sytuacji na naszej trójkowej szachownicy. Tych systemów walutowych prosimy nie mieszać. Tutaj czarne mają zdecydowaną przewagę i zdaje się, że tak się już stanie do końca. Chociaż zaraz przyjdzie redaktor Kwiek i na pewno będzie starał się bronić za wszelką cenę. No taka jego rola. Jak się wybrało drużynę A, to trzeba w tej drużynie tkwić do końca. 11 minut po godzinie 6. Zima, zima, zima. No są tacy, którzy zimy nie lubią. No to propozycja od pani Katarzyny. Brzydki, brzydki wasz dom. Mebelki na wysoki mat. Nie chcę dźwigać o ciężaru tej brzydoty. Nudny, nudny wasz dom. festiwal piosenek nieoczywistych z płyty zespołu Hey, zatytułowany Music Music. Utwór zatytułowany Mol. No i taki szybki rebus jeszcze powtarzający tekst utworu. Gdzie to może być, panie redaktorze? Wybierzcie się tam, gdzie Grekiem jest każdy Grek. Co to może być za kraj? Ja mózg będę włączał dopiero za kilkanaście minut. No, grunt, żeby trafić tam, a nie do kraju, gdzie wszyscy udają Greka. Damian Kwiek, dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie udawałem Greka, bo oczywiście wiem, tylko nie powiem. Mhm. A co na pierwszych stronach gazet? Bo ty dzisiaj przeglądasz prasę o poranku. To prawda. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie publikuje zdjęcie Władimira Putina z zagadkowym dość wyrazem twarzy i tytuł Putin i jego ludzie w Waszyngtonie. To nas odsyła do tekstu, który znajdziemy wewnątrz tego wydania Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie także bardzo ciekawy tekst Tomasza Bieleckiego o tym, że sankcje na Rosję, to na Rosję za mało. Bardzo ciekawą argumentację autor przedstawia i o tym powiemy jeszcze przed godziną siódmą więcej. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o tym, że Stoch odleciał rywalom. Co ciekawe, na pierwszej stronie, jeśli dobrze widzę, nie znajdujemy... Bo przegraliśmy z Katarem. Złej sportowej informacji z wczoraj. Ale to proszę się nie przejmować, bo to pierwsi, którzy przegrali z Katarem. No ale niestety, już zima, to musi być zimno. Ale już na kolejnej pierwszej stronie to Gazeta Polska codziennie znajdujemy te informacje z dodatkowym oczywistym stwierdzeniem, że teraz celem jest brąz, mimo porażki z drużyną Kataru, złożoną ze świetnie opłacanych graczy z całego świata, która wygrała z nami 31-29. Nasza drużyna zapowiada walkę do końca. Czy będzie kolejny medal? Pyta Gazeta Polska codziennie. Co pan redaktor odpowiada? No, będzie. Na pewno. No, już nawet są te medale, tylko czy zawisną nasze i naszych? A to pytanie wciąż pozostaje otwarte. Tak się czasami mówi mądrze. Gazeta Polska codziennie pisze także o tym, że scenariusz z taśm jest wprowadzany w tej chwili w życie i cytuję wypowiedź Marka Belki z nagranych niedawno rozmów. Polska nie może pozwolić, żeby kawał polskiego państwa, bo BGŻ to nie jest tylko kawał systemu finansowego, to kawał państwa, żeby po prostu poszedł w ręce jakiegoś znów nie wiadomo inwestora, mówił na taśmach prawdy szef NBP Marek Belka. Połączenie BNP Paribas z BGŻ wchodzi właśnie w decydującą fazę, podkreśla Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie, a nasz dziennik pisze w tekście bezkarne szykany o tym, że Ministerstwo Finansów przyznaje się do błędu w sprawie blokowania odpisów podatkowych na fundację Nasza Przyszłość, ale nie wspomina o naprawieniu szkody. Chodzi o to, że od początku roku w części urzędów skarbowych podatnicy mają problemy z dokonywaniem darowizn na rzecz tej fundacji. To nasz dziennik. W Super Ekspresie Wojciech Jaruzelski, zmarły w maju generał, i tekst zatytułowany Łączyła nas miłość. To jest wyznanie opiekunki generała Jaruzelskiego, ale także na pierwszej stronie Super Ekspresu temat innego typu. Musimy się liczyć z wojną z Rosją, mówi brytyjski analityk rządu. Wywiad z doradcą brytyjskiego rządu, doktorem Peterem Kadikiem Adamsem, o dużym ryzyku konfliktu z tym krajem. To Super Ekspres. I jeszcze fakt. Rząd pomaga zadłużonym cichopkom. To jest spojrzenie faktu na problem osób, które mają kredyty we frankach. No i tutaj są propozycje Janusza Piechocińskiego zderzane z problemami wspomnianego małżeństwa i także, bo pewnie trudno w ostatnich tygodniach się bez tego obyć. Spogląda na nas Magdalena Ogórek z okładki Faktu. W dalszym ciągu. Nadal. To i tak, to jest ta sama Magdalena Ogórek. No, chciałoby się powiedzieć, w dalszym ciągu tylko spogląda. Czekamy, aż... Bo nie mówi. Rozwinie, tak, swój pomysł na to, by być pierwszą, no właśnie nie pierwszą damą, żeby być prezydentem. Ale to pewnie już zupełnie poważnie można powiedzieć, że w trakcie takiego milczenia, które nas dziennikarzy zapewne, czy wielu z nas trochę irytuje, stawka takiego wywiadu rośnie i pewnie jak już do niego dojdzie, to będzie głośne. A milczenie oznacza zgodę w tym wypadku. Damian Kwiek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Słyszymy się za pół godziny. Teraz utwór, który jakoś umykał nam w tym tygodniu, całkiem niesłusznie, to będzie ballada o potężnym ego. Ktoś powie, że już lepiej kopiował Beatlesów, bo to jakoś brzmiało. No ale to jest zupełnie inna twarz Noela Gallaghera, którą teraz prezentuje nam światu swojej publiczności. Także 22,5 minuty po godzinie 6, audycja poranna jak zwykle w soboty, także do godziny 9. Będziemy oczywiście Państwu mówić o wszystkich ważnych wydarzeniach, które dziś nas czekają. Także, a może przede wszystkim tych sportowych emocji w ten weekend, od razu mówię, nie zabraknie. Przegapić nie wolno kilku imprez i o tym też przypomnimy. Będziemy oczywiście zachęcać także Państwa, żeby wyjść na dwór. Piękna zima, która skłania do tego, by sięgnąć po rozmaite sporty zimowe, wreszcie chciałoby się powiedzieć. W końcu jedne ferie się kończą, następne się właśnie zaczęły. Czas jest idealny do tego. Wyjdziemy na dwór, ale wyjdziemy także albo spróbujemy wyjść ze schematu. Te diety, które dietetyk poleca, są raczej szablonowe. Nigdy nie wie, czy osoba, która akurat trafia do niego, to jest taka osoba, gdzie na przykład metabolizm witamin zachodzi poprawnie. Robiąc oznaczenia genetyczne, możemy tego typu informacje wyciągnąć z DNA, a więc dajemy pewną wskazówkę dietetykowi, jak ułożyć dietę. Innymi słowy, należy się rozkodować, aby dobrze tę dietę sobie zaplanować. A propos, no właśnie, takie śniadanie. No, dla jednych takie, dla innych u Tiffany'ego. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kinda liked it. And I said,

Ależ one to zaśpiewały. Mika Urbaniak i Urszula Dudziak. O, ciarki przechodzą po każdym przesłuchaniu. Za 29 minut, godzina 7. Ostrzegamy dziś od samego poranka. Śnieg sypie w Warszawie mniej więcej od 5 rano i te warunki, które dziś spotkają nas na drodze, mogą być dla wielu wielkim zaskoczeniem. Jeśli wybierają się Państwo w trasę, a to rzeczywiście pierwszy dzień kolejnej tury ferii, no to prosimy bardzo o ostrożną jazdę i o uwzględnienie jakiegoś nadbagażu czasowego, bo rzeczywiście można gdzieś tam po drodze utknąć na chwil kilka. Ale po kolei, na wschodzie kraju będzie pochmurno i tu będzie przede wszystkim sypał śnieg. Na krańcu wschodnich początkowo deszcz ze śniegiem. Od południowego zachodu te opady będą zanikać. Tu także możliwe, że wyjrzy słońce. Na pozostałym obszarze pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami także śnieg, ale przelotny. Na wybrzeżu i na południowym zachodzie także przelotny deszcz ze śniegiem. Od -2 stopni w Zakopanem do +3 we Wrocławiu taka będzie temperatura. Wiatr umiarkowany, porywisty, zwłaszcza na wybrzeżu oraz w górach. Uwaga, możliwe także zamieje. I zawiecie, chciałoby się powiedzieć, ale zostańmy przy zamieciach i zawiejach śnieżnych. Trójka. Program trzeci. Przedstawiać nie trzeba. AC/DC tak przygotowują nas, przyjadą pod koniec lipca w Wigilię imienin Anny, zdaje się, dadzą koncert. No i jaki to będzie koncert, tego chyba zapowiadać nie trzeba. 2, 2 i 7 trójek, mówiłem, że 31 stycznia to już czas na pierwsze podsumowania tego roku. tak pan redaktor powiedział o podsumowaniu miesiąca. No faktycznie, no 31, ja sobie mogę go tak podsumować bardzo fajnie, bo dzisiaj kończę 8 lat, to znaczy 4 dodać 4 daje nam to 8. No i tak w zasadzie to wracam z pracy do domu i mogę powiedzieć, że no oprócz tego, że śnieg pada i ślisko, to fajnie się ten dzień zaczął. Ten dzień pan podsumował oraz 44 lata, jak zrozumiałem, także pan podsumował. A my podsumowujmy ten rok, jeśli ktoś ma oczywiście takie życzenie. Można już na podstawie tego podsumowania też prognozować, jaki będzie w całości. No, pozostałych 11 miesięcy przed nami. Za 24 minuty godzina 7 i przyznam od razu szczerze, egoistycznie, że to jedno z tych nowych nagrań w Trójce, które bardzo mnie urzekło. I chodzi za mną cały czas. To nic takiego nie jest, nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcesz. Lecz gdy ktoś chce zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest. To nic takiego nie jest, niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. To Renata Przemek. Za 20 minut godzina 7, 22 i 7 trójek. Kłania się palacz domowego centralnego ogrzewania. U mnie już ogień pod kotłem buzuje. Ja podsumowuję ten pierwszy miesiąc 2015 roku bardzo radośnie, bo od czwartku jestem szczęśliwym ojcem małej Mai. Od jutra będzie w domu, także jest wspaniale, jest cudownie. Bardzo serdecznie gratulujemy. No, ogień pod kotłem wtedy zrozumiały. Proszę dobrze nagrzać w domu. Idą podobno mrozy. To stopniowe ochładzanie mieszkania, bo jednak dzieci lubią i wolą spać w chłodniejszych pomieszczeniach. Proszę tak miarkować powoli, powoli. Na początek musi być ciepło, nie tylko domowego ogniska. Henryk teraz, a dokąd nas zabierze dziś? Henryk Sytner zabierze nas dziś, a może sam opowie. Medal dla każdego. Z jakich nowych tras i urządzeń narciarskich mogą korzystać amatorzy desek w Słowacji? Czy nadal największym powodzeniem cieszy się Hopok? Obok mnie dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej Jan Bosznowicz. Tak, to prawda. Jasna, Hopok, Niskie Tatry to nasz topowy, najlepszy ośrodek narciarski na Słowacji. 45 km tras zjazdowych po północnych, południowych stokach Hopoka. Zdolność przewozowa 29 kolejek i wyciągów wynosi prawie 30 tysięcy osób na godzinę, także naprawdę jest to potężny, duży ośrodek narciarski, który spełnia wymagania tym najwytrawniejszym narciarzom. No ale czy coś się zmieniło w stosunku do ubiegłego sezonu? Byliśmy przyzwyczajeni, że co roku przybywali tam nowe kolejki, nowoczesne gondole. W tym roku zakończone zostali te wszystkie inwestycje. Kompleks rotunda wielofunkcyjny na sicie Hopoka do użytku narciarzy. On łączy 24-osobową gondolę Funitol i 15-osobową kolejkę gondolową z południowej strony Hopoka. Zostali poszerzone trasy zjazdowe Prehiba i Lukowa. Na szczycie Hopoka przybyły nowe armatki śnieżne, dlatego że tam jest problem ze śniegiem. Tak samo powstali nowe osłony, żeby nie wywiewało ten śnieg i żeby były narciarze chronieni przed wiatrem. Także nadal jasna, Hopok to jest numer jeden na Słowacji. No ale to nie jedyne nowości narciarskie. Tak, największą tegoroczną nowością narciarską jest inwestycja w ośrodku na Orawie w rejonie Tat Zachodnich. Zuberec, Werowka, Rohacze, tam przybędzie po długich latach nowa kolejka krzesełkowa, 6-osobowe krzesło o długości 2000 metrów, przepustowość 2400 osób na godzinę, poprawi wyraźnie przepustowość danego ośrodka. Jest to jeden z najładniejszych ośrodków narciarskich na Słowacji, położonych w Tatrach Zachodnich, jeden z najwyżej położonych ośrodków na wysokości ponad 1500 metrów. Tutaj naprawdę dla narciarzy służą trasy zróżnicowane, i niebieskie, i czerwone, i czarne. Jest to ośrodek położony blisko granicy polsko-słowackiej, niespełna 50 km od przejścia granicznego w Chiżnym. Także łatwo się dostać, ale także trzeba swoim raczej samochodem. Łatwo się dostać, najlepiej swoim samochodem. No i po nartach wspaniałym miejscem do relaksu są gorące źródła termalne w Orawicach, także Zuberec, Zwerowka cieszy się wielkiej popularności. Po tej inwestycji tegorocznej na pewno wzrośnie również liczba polskich turystów i mroczników komfortowej jazdy na nartach w tym pięknym rejonie narciarskim. Warto się tam wybrać, tym bardziej, że ceny są porównywalne z polskimi. No, najdroższym i największym ośrodkiem narciarskim jest Jasna, jak już mówiliśmy. Tam cena jednodniowego karnetu kosztuje około 30 euro, ale w tych mniejszych ośrodkach narciarskich jak Zuberec, ewentualnie Donowali, czy ewentualnie już Wysokie Tatry, Tatrzańska Kalumnica, tam ceny skipasów są niższe. Słowacja. Do tego jeszcze przepiękne widoki i Tatr, kiedy jedzie się od strony polskiej granicy. Polecamy bardzo serdecznie. Za 16 minut godzina 7, niedaleko Słowacji, niedaleko granicy są okolice Dębicy. Czy tam nas słychać? Dzwonię z Podkarpacia, miejscowość Dębica. Mamy tutaj lekki horror na drodze, bardzo intensywne opady śniegu, takiego mokrego. Proszę tam ostrzec kierowców, że trzeba bardzo uważać dzisiaj na drogach. Dziękujemy bardzo. 2-2 i 7 trójek. Black or white? Pytamy dziś o poranku, bo różnie to się porozkładało na pogodowej mapie. Black or white? Na Mazurach, w okolicach Olecka, to deszcz leje niesamowicie. A jednak. No dobrze. Tak czy inaczej, trudne warunki dziś na drogach. Prosimy uważać. Będziemy to Państwu powtarzać do znudzenia. Do znudzenia. Ale mam nadzieję, że Państwo się nie znudzą. Także trójką, bo dobrej muzyki nie zabraknie. Hopes and Fears, to nagranie na teraz, za kwadrans 7. We'll be right back.

i popierającego Platformę Obywatelską. Artykuł ilustruje zdjęcie Andrzeja Dudy i dalej rozwinięcie. Jego najsłabszą stroną jest wciąż niska rozpoznawalność wśród przeciętnych wyborców. Choć w miarę zbliżania się do dnia wyborów, różnica w wynikach sondaży pomiędzy kandydatami dwóch największych partii będzie maleć, to okazać się może, że największy wpływ na doprowadzenie do drugiej tury wyborów prezydenckich będą mieć dwie mniejsze partie, a zwłaszcza Sojusz Lewicy Demokratycznej. O tym pisze nasz dziennik. Wracamy do Gazety Wyborczej. Wspominałem o tekście dotyczącym tego, że sankcje to na Rosję za mało. I Tomasz Bielecki pisze dokładnie tak. Ameryka i Europa boją się zdalnej wojny z Moskwą. Mimo to Zachód musi serio rozważyć, czy nie dopełnić polityki sankcji dostawami na razie tylko nieofensywnej broni dla Ukraińców. Brakuje im nowoczesnej broni przeciwpancernej, która zwiększyłaby koszt wojny dla Rosji i we krwi, i w rublach. Powtarzane w Polsce zdanie, że Ukraina musi kupować u nas broń, to udawanie Greka. Teraz niezbyt ją na to stać, dostawy z Zachodu wymagałyby kredytów. Trzeba też słuchać George'a Sorosa, który wzywa do zwiększenia wsparcia finansowego dla ukraińskiej gospodarki. Jej krach, który jest celem Putina, to ryzyko zamętu na Ukrainie, a jeśli Zachód teraz nie stawi czoła Rosji, to nasze przyszłe wydatki obronne będą o niebo wyższe. To Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie, natomiast także w kontekście rosyjskim pisze o dość ciekawym aspekcie tego, że spada cena ropy. Podkreśla, że to atak na Rosję, ale dość ciekawie pokazuje inne motywacje. Taniejąca ropa to element wojny, jaką światowi inwestorzy prowadzą z jej producentami. Osłabione tą wojną Rosja, Wenezuela czy Iran mogą niebezpiecznie uzależnić się od międzynarodowego kapitału. Finansowi spekulanci, grając na spadki cen ropy, przy okazji zarabiają krocie. Fundusz hedgingowy Point State Capital w pół roku zyskał w ten sposób miliard dolarów, podkreśla Gazeta Polska codziennie. Jeśli jeszcze możemy, to wrócimy na krótko do Gazety Wyborczej. A tutaj tekst, jak pozwać Facebooka. Mieszkaniec Śląska chciał przeprosin i 400 tysięcy złotych od Facebooka, bo twierdził, że ten zablokował mu na koncie możliwość kontaktu z synami. Przegrał proces, bo pozwał nie tego Facebooka, co trzeba. Sąd nad wyrokiem zastanawiał się kilkanaście minut. Sędzia Dagmara Olczak-Dąbrowska oddaliła pozew. Sędzia nie badała, czy rencista ma rację. Nie musiała. Uznała, że Facebook Poland nie ma legitymacji procesowej w związku z portalem. Jeśli ktoś ma pretensje o usługi, jakie oferuje Facebook lub uważa, że naruszono jego dobra osobiste, powinien pozwać Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, z którym zawierają umowę na konto wszyscy poza użytkownikami z USA i Kanady, bo ich obsługuje Facebook Incorporated. Umowę zawiera się akceptując regulamin konta, a ten mówi, kto po stronie Facebooka jest stroną umowy. Takie problemy 2.0. Ja się trochę przestraszyłem, bo wydawało mi się, że usłyszałem, że jest jeszcze jeden Facebook. Może być. A niektórzy już nie mają czasu na ten jeden i to rzeczywiście mogłoby zdezorganizować znacznie pracę i w ogóle życie. Generalnie chyba chodzi o to, być może, że po prostu szkoda tracić czasu na procesowanie się z gigantem. Jeśli nam nie odpowiada, przestańmy korzystać. Przestańmy. Pan to zawsze masz takie... Przestańmy, powinienem był powiedzieć. Takie proste rozwiązania w życiu, to proszę pana, wcale nie jest tak prosto. Że trudno konto zlikwidować, to prawda. A to zupełnie inna sprawa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To Damian Kwiek, który pojawi się tutaj w studiu za mniej więcej godzinę bez pięciu minut i przejrzy prasę po raz kolejny. Mam przyjść bez pięciu minut? A umiesz? Spróbuję. A to sprawdzimy, sprawdzimy. Tutaj w bramce będzie prześwietlenie. Za pięć minut godzina siódma. Django, Django. Pamiętamy, D jest nieme. Look down through.